أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سورة التوبة مكي سورة مدني سورة فنزول کے يوصل دیا لسم 113 او په ترتیب د سورتونو کې نهم نمبر دی. ترتیب د نزول کې یوصل دیا لسم او په ترتیب د سورتونو کې نهم نمبر دی. د نورو بیا یو سورت نازل شوه دی سورۃ النصر. په نزول کې سورۃ مائده پسیره سورۃ المائده اپا نزول کے 112 یوصل دو لسم دا او دا سورت یوصل دیا لسم ہو. تفسیری خلاصہ پرنوے لسے ہوا لفظی ترجمہ براءتم من اللہ برات براتن خبر دا مبتدا محذوف دے مبتدا محذوفا هذه براتن مدارک ذکر کئی براتن دا خبر د مبتدا محذوف دی هذه برات من الله دا اعلان دی د بایکاټو د طرف دا الله نه اعلان د بیزاری دی د بایکاټ دی من الله د طرف دا الله نه او رسوله او دا پیغمبر دا اللہ نا براءتم من اللہ براءتم من اللہ اعلان نا بیکاتے اعلان نا بیزارنے من اللہ نا طرف دا اللہ نا ورسولی یاد طرف دا پیغمبر دا اللہ نا إِلَى الَّذِينَ هَاكَ سَانُتَا آهاتم یو آده کلینا تاسو سرا من المشرکین دا مشرکانونا فسیعو فی الارض فسو گرزی پزمکا کی اربع تاشورین سلور میاستی و سلور میاستی وعلمو پوشی انکم یکنن تاسو غیر موجز اللہ نئی آجز کون کی اللہ لراؤ یعنی نئی اخلاصی دن کی نا اللہ لراؤ دو مشرکین ضلور اقسام ذکر گئی یا آم مشرکین چھئی سر معاہدہ سے دا وقنے مقرد سے معاہدین بالعہودی غیر المعقد آم معاہدین مشرکین ایس روادہ سے دا وقت نلے مکرر سے نوائلہ سلور میاں سے محلت اور کئی فَسِيْهُ بِالْعَرْنِ دعوت کے سب مشرکان معاہدین بالعہودی غیر المعقد چوادہ سے دا وقت نلے مکرر سے فَسِيْهُ بِالْعَرْنِ پسو گردئی پزمگر کے ارماتا اچھورن سلور میاستے والمو سلور میاستے ذکر کے اور لس رضی دمکی و دمدینی سرمین زا لس رضی پیدل سفر دے لس رضی اور سلور میاستے سے فَسِيْهُ فِي الْعَرْنِ فَسْغَرْنَئِ فَرْمَكَ كَيْ عَرْمَاتَ عَشْهُرِنْ سَلُوْرْ مِعَاشِ وَعَلَمُوا عَقُوِشِ أَنَّكُمْ يَقِنًا تَعْسُو غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ نِعِ عَجِسْكُنْ كِي اللَّهَ لَرَاو اللَّهَ نَشِي عَجِسْكُولِ یعنی اللہ نہ اخلا سیدے نسی وَأَنَّ اللَّهَ عَبِشَكَ اللَّهَ پَاکَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ شرم ان کے لئے کافران اللہ رو مُخْزِ الْكَافِرِينَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ سوک ان کے لئے کافران اللہ رو وَأَنَّ اللَّهَ او یقیناً اللہ مخزی الکافرین مخزی الکافرین رسوا کو ان کے لئے کافران لراؤ اللہ پاکو رسوا کئی کافران لراؤ کافر او مشرک کافر کی انکار کئی دا اللہ دا وحدانیتنا دا اللہ دا حکمنا انکار کئی دا کافر ہوئی مشرک او کیا دا اللہ صفات کی مخلوق شریکی قرآن کریم او دی صورت کے بار بار رد کئی پا کافران بانے مشرکان باندے وَأَنَّ اللَّهَ عَبِشَكَ اللَّهَ پَاکَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ شرم ان کے لئے کافران لراؤ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَأَعْلَانَ نَبَئِ کَاتَ لَتَرَفَدَا اللَّهَ لَاؤ اذان اعلان توئی و اذان من الله او اعلان نبی کاتے من الله د طرف دا الله نو و رسوله او د پیغمبر دا الله نو دا وردا سورۃ نزول کے 113 دے دین حروف یو صورت نازل شوی دی. مسئلے والا بیان کاؤں او چه اوز نمانی انکار کئی ناخر کے اعلان دا بائیکاٹو کو اللہوی بائیکاٹ کو سروکی مسئلہ دی بیان کاؤں او منی نا کافر او مشرق او نو آخر کی بائیکاٹ کو سروکاٹ بائیکاٹ اعلان کئی وآذان من اللہ او اعلان بائیکاٹ دے طرف دلانا ورسوله او طرف دے امن اللہ نو اعلان ناسی خلقتا یوم الحج الاکبر فرض حج اکبر حج اکبر یوم الحج الاکبر فرض حج اکبر یو حج اکبر دے اول حج اصغر دے حج اکبر اول حج اصغر حج اکبر کے نو ہر یو حج تو ہوئی یوم الحج الاکبر معارف القرآن سلورم جلد 315 کی لکی دیدے باندے حج اکبر ہر یو حج تو ہوئی افضل التراجم نشاپور شیخ القرآن رحمہ اللہ 260 کی لکی حج اکبر ہر یو حج تو ہوئی تفسیر شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ 248 کی لکی حج اکبر ہر یو حج تو ہوئی ہر یو حج تا حج اکبر ہوئی اور حج اصغر سے نا عمرے سے ہوئی یوم الحج الاکبر واذان من اللہ اور اعلان دبئی کاٹے دطرف دا اللہ نو ورسولہ اور پیغمبر دا اللہ نو اِلَلَّا سے خلق داؤ یوم الحج الاکبر فرض حج اکبر حج اکبر ہر یو حج تو ہوئی اتفاق سرا حجۃ الوداع نبی علیہ السلام حج یو آخری ناول جمعہ پر حضرا گلے نور عام دا مشہور دا ویسہ کالے حج اکبر دے چیز جمعے پر از کم حج راشی نوائی دائی دائیوئی چیزا حج اکبر دے حالانکہ حج اکبر آگا ہر یو حج تو ہوئی اور حج اکبر سے دے نا عمرے تو ہوئی یوم الحج اکبر فرض حج اکبر وان اللہ بریء من المشرکین اور یقیناً اللہ بیزار دے دا مشرکانونا وان اللہ بریء من المشرکین اور یقیناً اللہ بیزار دے دا مشرکانونا ان اللہ یقیناً اللہ بریء من المشرکین بیزار دید مشرکانونا ورسولو او پیغمبر دا اللہ فَإِن تُمْتُمْ فَكَجَرِنَا قَرْجِدَ لَيْتَاسُ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ نُدَا وَرَيْتَاسُ لَرَوْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَكَجَرِوَارِدَ لَيْتَاسُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس کچر وانی دلی تاسو فالمونو پویسی ان اللہ فالمو پس کچر وانی دلی وین تولی تم موکچر وانی دلی تاسو فالمونو پویسی انکم یکنن تاسو غیر موجز اللہ نئے عاجز کے ان کی اللہ لڑاؤ نئے عاجز کے ان کی اللہ لڑاؤ غیر موجز اللہ نئے عاجز کے ان کی اللہ لڑاؤ وَبَسِلِ الَّذِينَا كَفَرُوا اور زیرہ کہا کسانو تاتی کافرانی بیعذاب علیم فعذاب دردنا سراؤ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَذِيرَ وَكَذَّبُوا تَأْتِيكَ فِرَاعُونُ بِعَذَابِ الْأَلِيمِ فَذَابَ دَنَا كَرَاو إِلَّا الَّذِينَ أُذِيبَ كِسْمُ مُشْرِكَانَ مُوَحِّدِينَ بِالْعُهُودِ الْمُؤَقَّتَةِ مُوَحَّدَةٌ سَرِيدَةٌ وَقْمُكَرَ سَرِيدِ نچی دئی ترسو پوری دوا دے پابندی کئی تاسم کوئی او کدئی دوا دے پابندی نکئی وادے ما تکا نو تاسم بیا دئی سر جہاد کوئی اِلَّا الَّذِينَ مَگْرْحَا کَسَان اِلَّا الَّذِينَ مگر جنگ بن کویا کسانو سراو آہا تم چوا دیکھنے لتاسو سرا من المشرکینو دا مشرکانو ناو سم لم ینقصوکم بیا کمین کئی دیتاسو داو نقصان کئی دیتاسو تا سے انزر براو ولم یظاہر علیکم وَلَمْ يُظَاهِرُوا اَوْ خِلَافِ نِوِكْرِنَي عَلَيْكُمْ ستاسو وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اَوْ اِمْدَادِ نِوِكْرِ فَخِلَافِ ستاسو کی آدھن نہیں جاؤ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ آدھن اَوْ اِمْدَادِ نِوِكْرِ فَخِلَافِ ستاسو کی دیو تنو فاتمو الیہم نکورا گئی دیتاو وحادا وادد دی الى مدتهم مدد دیتاو الى مدتهم مدد دیتاو ان اللہ یحب المتقین یقینن اللہ من قید متقیان سراو زان بس کئی دا بیلو زینا دوا دخلا فینا ان اللہ یحب المتقین یقنن اللہ من کئی دا متقیان سرا زان بس کئی دا بیلو زینا بیلو زینا و دخلا فینا زان بس کئی فیزن صلق اللہ سر الحرمو پس کلا چه اوتنی ختمی شوی آشور الحرمو میاسین ایزاداو آشور الحرمو میاسین ایزاداو فقل المشرکیناو پس وجنی مشرکاناو میدان جنگ کی حیث وجدتموهم کم دیکی چی ممی تاسو دی لراؤ وخوزوهم او انی سی دی لراؤ وحسروهم او بن کئی دی لراؤ وقودو لهم او کینی دیتا کل مرصدو پہرا درکی پہرا مرچکی فینتابو پس کچھلے تو باوک ندئی واقام الصلاة او پابندی او کاؤ دا منزاؤ و آتو زکاة او ورکو زکاة فخلو سبیلو پس خالقی پریک دی دی تالار دی فخلو پس خالقی پریک دی سبیل احملار دی ان اللہ بشک اللہ پاک غفور الرحیم بخن کے مہربان نے درین قسم مشرکان مستامینین چی امن دا نغواری وَإِنَ آدُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ آوکا چنیاتن دا مشرکانونا وَإِنْ آدُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ سَجَارَكَ آوکیاتن دا مشرکانونا اِس سَجَارَكَ پَنَا وَالِدَتَانَ فَآجِرْهُونَ پَنَا وَرْكَدَتَا حَتَا تَدِي پُرِ حتا پمانا رکے حتا دیر پارا یسما کلام اللہ چواری کلام دا اللہ حتا یسما کلام اللہ دیر پارا چواری کتاب دا اللہ چواری خبر دا اللہ کلام اللہ دا اللہ خبری دا اللہ کتاب حتا یسما کلام اللہ دیر پارا چواری کلام اللہ کلام دا اللہ حکم دا اللہ ثم ابلغه بیا ورسو دلرا ثم ابلغه بیا ورسو دلرا مامن عزید امنتا ذالکا دا دیو جناو بی انہم بی شکری قوم اللہ یعلمون یا قوم دے چن پویگی کیفا یکونو للمشرکین آو کیفا سرنگ بشید کیفا یکونو تیزی ورکی پا قتال کیفا یکونو سرنگ بشید للمشرکین آو مشرکانو نراو احد نوادان لوزاو ان اللہ پنیدان لاؤ وعند رسوله او پنید پیغمبر دا اللہ الا الذین مگر ها کسان آہتم چوا دیکھ لینا تاسو سراؤ لو دیکھ لینا تاسو سراؤ عند المسجد الحرام پنید مسجد حرام پنید بیت اللہ فما استقاموا لکم پسو پوری چی ادری گی دی تاسو داو پا لوز باندی پا وعدہ باندی تاسو چی دی ولاری پا خبلا وعدک لکاو فاستقیمو لهم نو تاسو مدری گئی دی تفاراو ان اللہ ان اللہ یقینن اللہ یحب المتقین مینہ کئی دا متقیانو ساراو چی پریس کئی دوا دا خلافینا ان اللہ یحب المتقین یقینن اللہ مینہ کئی محبت کئی دا متقیانو ساراو چی زان ساتی دا بیلو زائناو دوا دا خلافینا آمک کے موئے سلو رمیت کی ان اللہ یحب المتقین یقینن اللہ من کئی دا متقیان سارا دا پریزگاران سارا ان اللہ یحب المتقین یقینن اللہ من کئی دا متقیان سارا دا پریزگاران سارا حچیب من کئی زان ساتی دا محبت دا بیلو زینا تاقوا جامع لفظو پریز کئی دا بیلو زینا تیزی ور کئی دوی متیزی كيف سرنگ جهاد نہ کوي دی و ان يذرو عليكم او غالب دوی پتا سبحان نه دا کافران مشرکان لا يرقبو انتظار نہ کوي دی فيكم فمارا ساتو کې الا ولا ذم الا نقل ولا ايتا الا قسمتا ولازم و نظم و ریتاو یرزونکم خوشا لیتا سنراو بیا فواہیم پخلو ددائی باننے و تابا قلوبوں و انکار کئی سرنا ددائی و اکثر ام فاسقون او زیاد ددائیناو وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ او زیاد دعیناو فاسقون ما تونکے کنو دا اللہ لراو وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ او زیاد دعیناو ما تونکے کنو دا اللہ لراو دالا حکونا اما تی فضل کو اکلورتا وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ او زیاد دینا ما تونکن اکمنو دا اللہ لراو ایت تراو بی آیات اللہ ورکی دی بی آیات اللہ اخلی استناف مانا ورکولو یا اخیطل دوار رضی ایت تراو بی آیات اللہ اخلی دی پایتنو دا اللہ ایت تراو بی آیات اللہ ورکی نئی پا آیتن دا اللہ پا احکام دا اللہ سمنن قلیلن دا دنیا لگاو فسودو ان سبیلی کل دیو لفظ گانی مانیوی دو دری نو کل دو دری وانگو کو کل ایو کو فسودو ان سبیلی نو آوری دی بنتی دی دلار دا اللہ ناو فَسْوَدُّو نُبَنْسُو دَئِ وَانِ دَلْنَئِ بَنْسُو دَئِنْ سَبِيلِ دلالِ لَا اللَّهَ نَو اِنَّوْمِ يَكِنَنْ دَئِ سَاءَ مَا كَانُ يَعْمَلُونَ بَدْيَا وَانْشِ دَئِئِ كَوِي لَا يَوْقُبُنَ انتِدَارْ نَكَئِ دَئِ فِي مُؤْمِنٍ فُبَارَدَ مُؤْمِنْ كِ اللَّهَ اِلَّا اللَّهَ تَا فَلْوَلَيْتَا يَا قَسَمْتَا لَا يَرْقُبُونَ اِنْتِدَارْنَ كَيْنَئِ فِي مُؤْمِنٍ فُبَارَدَ مُؤْمِنْكِ اِلَّا وَلَا زِمَّا اللَّهَ تَا نَزِمُوا عَرَيْتَا يَا فَلْوَلَيْتَا نُوَادِيْتَا اِلَّا فَلْوَلَيْتَا وَلَا زِمَّا نَزِمُوا عَرَيْتَا وَأُولَائِكَمُ الْمُعْتَدُونَ او دا کسان هم دیدی زیادے کون کی فا ان تابو پس کچھلے تو باکل لئی واقام صلاتاو او پابندیو کا دمونزاو واتو زکاتاو ورکو زکاتاو فا اخوانکم فی الدین نرونن ساسو پا دین کے ونفصل الآیاتیں او واضح کومنگا آیاتنا دلائلو لقامی آلمون نبارا قوم چی پوشی دائی سلورم تحزیز سلورم تیزی تیزی ورکی فائقوانکم فی الدین رونہ دیستاس بدین کی اصل رو رولی چی دا ناد دین دا انما المفسرین لکی محدثین انما الاخوت و اخوت الدین روالی جدا آسلا دا دین دا اخوت باللہ دا مخیر دا اخوت فی النسب نا اخوت فی النسب دا رسط دے دا نسب روالی دا رسط دا فا اخوانکم فی الدین فسرون الاساسو پا دین کے وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ اَوْ عَذِكَمْ غَدَلَيْلِ لقام یعلمون دا پر قوم چی پوئی سیدائی سلورم تحسیزا وَإِنَّكَ سُوْ أَيْمَانَهُمْ وَإِنَّكَ سُوْ أَيْمَانَهُمْ او کو ما تی کی دی و دیکھ پلی وَإِنَّكَ سُوْ أَيْمَانَهُمْ او کو ما تی کی دی و دیکھ پلی من بعد آهدیم پس دو دیت دینا وَتْوَانُو او تان او کو دی تان عیب لٹائی تان کئی پیغور کئی وَتْوَانُو او تان او کو دی عیب لٹول دی فی دین کم پا دین ساسو کئی فَقَاتِلُو پَسْ اُوَجْنَئِ ائمت الکفر مشران کفر او انہم یقینا لا ایمان لهم نسلو زین بارا لعلهم ینتهون دیر بارا چر ایمان چر شرکنا پینزم تحزیز دو پینزم تیزی الا تو قاتلونا آیا جنگ کوئی تاسو قومن ها قوم سارو نکسو ایمانو چی ما تکری دیدائی وادی قلی وهمو او قس کری دیدائی بے اخراج رسولی پاو قلو دا پیمبل سلام وهم بدعوکم او دیسو روکڑی را پتا سبان دی اول مر اول کرتی دی پیل کرے دی پیلے پتا سوکو او بیام تاسو جنم کوئی اتاف چاو نهم آیا یری گئی تاسو دسیناو فاللہ احاقو پس اللہ زیاد لائق رے پس اللہ دیر لائق رے انتا غشاؤو یو یری گئی تاسو دا اللہ نو ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مؤمنان یئی ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مؤمنان یئی قاتلوهم شپگم تحزیز شپگم تیزی قاتلوهم جنگ کوئی دیسانو مخاربین دا سلورم کسمو دا مشرکانو تا سر جنگ نینو تا سو سر جنگ کوئی قاتلوهم آداد دعوت سورتم دا قاتلوهم جنگ کوئی دیسانو یعذبهم اللہ عذاب بور کی دیتا اللہ سزا بور کی دیتا اللہ بِعَيْدِكُمْ فَنَسُنُ تَعْصُبَانِ وَيُخْزِهِمْ عَرَسَامَكِ دَيْنَرَوْ وَيَنْسُرْكُمْ عَيْمْدَادُوكِ تَعْصُو عَلَيْهِمْ فَخِلَافْ تَدَيْمَانِ وَيَشْفِي سُدُورَ عَقَامِ مُؤْمِنِينَ وَيَشْفِي عَوْ يَخِبَكِ سُدُورَ سِنِي قَامِ مُؤْمِنِينَ قَامْتَ مُؤْمِنَانُ ويذهب ابو بدي غيظ قلوبهم غصاد ذرنو دني كناد ذرنو دني ويتوم الله امر بني وكي الله على من يشاء وجا بني تخفتي والله عليم حكيم او الله بين حكمت والله وم تحذیر آم حسیبتم آیا گمان کوئی تاسو ان تترکو چی پریما خودلے چی تاسو بے امتحانا ولما یعلم اللہ الذین آو خام خانبوی سرگن کری اللہ الذین آکسان جاہدو منکم جہاد کرنے میں کم نستا سناو ولم يتخذوا نيوي من دون الله ولم يتخذوا نيوي نيولي من دون الله بغير الله نو ولا رسول عدر بأمر الله نو ولا المؤمنين عدر مؤمنان نو والإيجاء وتدوستان نو والله خبير بما تعملون والله أولا فاكن خبير خبردان بما فابنه تعملون كيكو إتاسو ما كان للمشركين مشركان با بيت اللام جولول دا الله كور بي جولولو نالا عطي دا تسل فايدا نظر كي عقیدہ کے ساتھ شرک کے عقیدہ دا ایمان منشتا دا ایمان عمل دا ایمان فائدہ نظر کے ما کان للمشرکین ندی مناسبا مشرکان لنا ایام رو مساجد اللہ جوڑ کی نئی جماعتنا دا اللہ شاہدین علا انفسهم شاہدین خدا سیال کی جگوئی کون کی علا انفسهم پا قلو زانوبانی بالکفر پا کفر باننی بالکفر پا کفر باننی اولائک حبتت اعمالهم دا کسان بربادی امدنا زدین ذکا عقیدہ کے شرک تھے عقیدہ دا ایمان نیستا عمل دا ایمان والا فیدن اور کئی اولا ایک آدھا کسان چلی حبیثت اعمالهم برباد عملنا ددئی وفن ناریہم خالدون اوپا اور کے با ہمیشہ بریدئی جماعتوں نے جوڑو چالا فیدن اور کئی یہ چاہ کرے کہ شرک نہیں انما یامرو یقینا جوڑے مساجد اللہ جمعتنا دا اللہ انما یامرو یقینا فیدار کئی جوڑو دا جمعتنو مطلب دارے انما یامرو مانا خدا دا لگتی انما یامرو یقینا جوڑے مساجد اللہ جمعتنا دا اللہ یعنی جماعتنا جوڑول فائدہ اور کئی من آچاتا آمن باللہ ایمان اوڑے پا اللہ باننے والیوم الاخر اپنا داخرت باننے واقام الصلاة پا مندی کئی دمونداؤ وآتا الزکاة اور کئی زکاة واقام الصلاة پا مندی کئی دمونداؤ وآتا الزکاة ورکی زکاة ولم يخشى إلا الله ولم يخشى إلا الله او يراد الوهيتنا كي مغن يودا الله نو يراد قدتوبنا كي مغن يودا الله نو أولئكنا كسان أن يكونوا كسيدين من المهتدين نلارا مندون کناو یار مضبوط و خل کناو دفع دوام کئی آجا تم سقایت الخانجی آیا کردو ایتاسو سقایت الخانجی ابوک الحاجانو داو و امارت المسجد الحرامی او جوڑو لبیت اللہ کمن پسند عمل دا چاو آمن باللہ ایمان اوڑے پانا باننے والیوم الاخر اوپر داخرت باننے و جاہد و جہاد کرے فی سبیل اللہ فلا دا اللہ کے لا یتقونا عند اللہ نری برابر اپنی دا اللہ واللہ قال پاکرین آیا دل قوم الظالمین توفیق نور کئی قوم دا ظالمانو تاو الذين ها کسان امنو چه منل دا مسلح قتالو ایمان روڑے ایمان کی اشارہ مسلح قتال لیکن دعوار صورت بیان دا قتال بھی سبیل اللہ دے آمنو کی اشارہ منلتا و کفرو کی اشارہ انکار تا الذین ها کسان آمنو چه منل دا مسلح قتال و حاجر و حجرت کنے دے وجاهد وجاهد کړي په سبيل الله پناه الله کې بیا مواله په لګولو د مالونو د دای وان بوسمو په کړولو د ځانونو د دای اعظم درجهن ډیرالو یا درجهناو اعظم درجهن ډیرالو یا درجهناو اند الله پنيدا الله لیا درجناو پنیدہ اللہ وولائی قوم الفائدون آدھا کتانم دیدی کامیاباو یو بشرهم زیر وقیدیتا ربهم رب دنین برحمت منہو فمربانی سنادہ طرف دا اللہ ناو رحمت جنتو برحمت منہو پر مصر طرف دا اللہ نو ورزوان او پر زمن تیاد اللہ و جنت نو باب نو لہن سیدینا بیا پنی کی نائیم نعمت نام قیم ہمیشہ خالدین فیہا ہمیشہ میں پنی کی خالدین فیہا ہمیشہ وے پرے کے ان اللہ بیشک اللہ پاکا انہوں پری دنبانی عجر نازیم عجر نوینے یا ایو الذین آمنوا رتن مومنان تا تحدید المؤمنین رتن مومنان تا یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا مني سي آباءكم فلانان ساسو وإخوانكم ورونا ساسو أولياء آفدو سيسرا إن صحب الكفراء كوفر قيد الكفراء كارد الكفراء إن صحب الكفراء كوفر قيد كارد الكفراء مداهنته علل ایمان فبدل ایمانو ومن يتولهم او سوکی واری دو دیتاو یعنی چاچی دو سیو کنی سرامن کم نستا سناو فا اولائی کا پدا کتان هم الظالمون ام دیتی ظالمان قل اوعیت انکان آباؤکم کچری پلاران ساسو وابنا اکم و زامن ساسو و اخوانکم و رون ساسو و ازواجکم و قل ساسو و شینتکم و تبر ساسو و اموال نقات ربتموها اعمالنا چگٹ لیوی ساسو دیلارا اکترفتموها اکتسبتموها چگٹ لیوی ساسو دیلارا و تجارتن و تجارتن تخشون کسانده چیره گئی تاسو دتوان نه غینو و مساکنو او پورونا ترزو نه چی خگنی تاسو غیلرو و غوی تاسو دیلرو احم با الیکم خوابی تاسو تاو من الله لا الله نو ورسوله ولا پیغمبر الله نو وجهاد نو د جهاد نو فی سبیل پناه الله کې فتربسو د ټول چیز نه خو غوین فتربسو انتظار کوین د عذاب حتا تن بنیات الله چرا تو کی اللہ بے امری پاک اللہ زہبان نے واللہ اللہ پاک نے لا يدل قوم الفاسقين لا يدل قوم الفاسقين ناكام يا ويقوم دنا فرمانو لقد نصركم الله دفع دوسوسه کوي د مؤمنانو په جنگ هونین کې مسلمانانو ته ګستو خورو دا اختر وزوا یکم شوالو اتم کال د هجرت باندې جنگ هونین شو په جنگ هونین کې مسلمانان چېونه او دولت زرو او کافران سلور زرو نو دی پا کسرت بانده دی طرف تا دی توجو سا چی مونگا زیادیو او مونگا فتا غلبا بمومو ناشکس مسلمانانو خورو آغی تا اشاره دا جنگ ونین تا لقد نصرکم اللہ لیکن آغی اسباب طرف تا دی طرف تے توجہ لار کمگر دیلیو کسرت تا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ دَاكِ سَرَيْنْ دَاتْ قَلِسَ سُوَ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَ كَسِرَتٍ پَزَيْنُ دِیرُوكِ وَيَامَ حُنَيْنِنْ اَوْفَا وَرَزَ جَنْگِ حُنَيْنَو اِذْ آجَمَتْكُمْ قَلَسِ تَعْجُبْ كِوَا چُنْتَا سُنَرَو کثرتکم زیاتوالی تاسو فلم تو نیانکم نو پیدا انکه تاسو تاو لرن کو تاسو نه چین زر بھرو تکلیف و ضاقت علیکم الارض او تنگ شو پتا سبان نزمکاو بما رحمت سرنا فرا پیانو سم والے تم بیاوڑے دلئی تاسو مدبرین شاکون کے سم انزل اللہ بیاروڑے کلو اللہ سکینتہو اتمینان پل علا رسولی پفی امر پل باننے وعلا المؤمنین اپا مؤمنان باننے وانزل آرہیلے کلو جنودن لَخَرِ لَمْ تَرَوْهَا جِنَلِ دَلْتَا سَوْغِيلَ رَوْ وَعَذَّبَ الَّذِينَ وَصَدَيَ وَرْكَهَا كَسَانُتَاوْ كَفَرُوْتِ كَافِرَانُ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ عَوْدَا سَدَانَ كَافِرَانُ دَاوْ سُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ بِيَا مِرْبَانِيُكَ اللَّهُ مما ذلک فرض دین او علام یشاو چاونه چی خوا کو د الله والله غفور بیا مهربانی وکاله ثم یتوب الله بیا مهربانی وکاله مما ذلک فرض دین او علام با چاونه یشاو چی خوا کو د الله والله اولا پاکرین غفور الرحیم مخون کے مہربان نے یا ایو الذین آمنو جواب دبلی سبے کہ مشرکان پلی تھی نجمات تجن راضی اللہ وی مشرکان پلی تھی نید جمات تن راضی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو یا ایو الذین آمنو کتوے کی دئی منزو نہ کئی اللہ پلیت تھی من فیدن اور کئی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو انما المشرکون یقینا مشرکان نجس پلیت گندے فلا یقرب المسجد الحرام پس نلی نے دیکھے گی دی مسجد حرام تاو بادا مہم حاضاو پس دکال ددینا چیدالے و این خیفتما کچھ رہے گئی تاسو عیلتن دا فقرنا دا عجزینا دا غریبینا فصوفا عالی یعولو عالی یعولو پا ماننا دا چگی را دی فقیرم چگی ہوئی سڑے غریب چی چگی ہوئی ار چاہتا دلوگی موسم اصلاس رشتا لینا وین قیب تمو کچری یری گئی تاسو عیلتن دا فریادنا فصوفا یعنیکم اللہو پاندر چماندر بکی تاثلر اللہ من فضلید فرق پلنا انشاء کچر فخشید اللہ ان اللہ بشک اللہ پاک اللہ کو مالدار کی غریبی و مالداری اللہ راولی فصوف یونیکم اللہ پاندر چماندر بکی تاثلر اللہ من فضلی لفر القناو انشاء کچر فخشید اللہ ان اللہ بشک اللہ پاکو علیم الحکیم پویا حکمت والدے بیا دعو رسولتو قاتل اللذین جنگ ویا کسانو سرو لا یقمنون باللہ ایمان در اوڑی لئی پا اللہ باننی ولا بر یوم داخل و نفر داخل ادباننی ولا یحرمونا او نحرام ویلئی ما حرم اللہ حاچی حرام کری دی اللہ ورسوله و پیغمبر دا اللہ ولا یدینونا او دین اختیار ویدئی دین الحقی دن رشتیاو دن صحیح دن پوراو من اللذین آدھا کسانوناو اوتل کتابا چورکنے سیرو تا کتاباو یا علم دا کتاباو حتا تنے پوری جو تل جزیاتاو چیوار کی نئی جزیاو آیا دن دا پلنازنا وهم صاغرون دیکھ دلیناو اول ایسا ختم سوا اس دے دینا دوے میں سے شروع کئی داتر آیت نمبروں سینتیس آؤ وہ دے سم پورے آبرے کے بیان دا آل کتاب کئی دا یہودو اور دا نسوارو اور دا آئی قبار سنا ولی صحیح بیانی وقالت الیہودو اور اے یہودیانو عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام زید اللہ نے یہود بوئی وقالت الیہود او ویل بے یہودیانو عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام زید اللہ نے وقالت النسوارا او ویل بے نسوارا المسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام زید اللہ نے یہود با عزیر علیہ السلام زید اللہ زیوی نسواروں عیسیانوں آئی عیسیٰ علیہ السلام زید اللہ زیوی وقالت ان یہودو اویل بے یہودیانو عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام زید اللہ نے وقالت ان نسواروں اویل بے نسواروں المسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام زید اللہ نے ذالکا قولهم بیافواہیم نارینا ددینا بیافواہیم فخلو ددین یزواہی پونا مشابیت کئی دین قول اللذین آوینا دا کسانو سارا کبرو چکا فرانی من قبلو پخواو قاتلهم اللہ فلانتی کی دیل اللہ قاتلهم اللہ تبادی کی دیل اللہ انہائی افقون کم طرف توارو ریسو دی دویم قباہت بیو پلیتی اتخذونی ولی دی دی اخبارهم ملیان قن و رہبانم و پیران قن ارباب من دون الله دا قباحتون پلیتی دی یهود و دا نسوارو بیانی دیر پاسی مومنان دین ازان بس کی اتخذ انیو لیدی دی اخبار اهم ملیان پل و روبان و موپنان پل ارباب من دون الله فاغذی توب سرا بغید دالنانو والمسیح ابن مریم او عیسیٰ علیہ السلام زید ابی مریم مسیح سا حیثی ہو چیز مگر گر جا سنگا خودے کی لیتی والمسیح ابن مریم او مسیح و عیسیٰ علیہ السلام زید ابی مریم وما امیر و حکم نے کرے سے دیتاؤ الا لیابدو مگر پدے بانی کی عبادتو کی دی اللہ واحدہ دمددگاری اکیو لا الہ الا ہو یو دعوت توحیدو او بل ابی آکے دے صورت کی لا الہ الا ہو نیتے بل مددگار مگرم دا یو اللہ دے سبحانہو پاکتے اللہ اما داغنا یو شرکون کے شرکی نئی دانا سراؤ اسنا بنا کئی دانا سراؤ سبحانہ پاک دے اللہ دستنا پاک دے سوریہاں کرکوئی در اجتماعیات کے سبحان اللہ اما یو شرکون پاک دے اللہ داغنا چنے شرکی دانا سراؤ یریدونا ارادل ریدئی غاریدئی ایت پیو چی ملکی دی نور اللہ رنا دا اللہ بی افواہیم پا خلو دا دیبانی پا پکو دا دیبانی ویاب اللہ اینکار کئی اللہ اللہ ان مگر دینا نکئی یو تیم نورہو چی پرکی نور پلاو رنا پلاو دین پلاو کتاب و فلا نور دا اللہ کتاب نور دا قرآن نم دے سورہ مائدہ کی نسمیات کے ویلیو قَدَ جَاكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِن دا کی طرح راغ تاسو تاو دا طرف آدھا اللہ ناو نورٌ رنا وَكِتَابٌ مُّبِن او کتاب و خکاراو او کتاب او خکارا نور رنا لالا کتاب او یرید اوناو کافر او مشرکو اغا اراد لری یرید اوناو اراد لری دی دا کافران او مشرکان یهود او نسوارا ایود بی او نور اللہ کملا کی نئی رنا دالناو بیا فاہیم پخلو دا دیباننی پپکو دا دیباننی ویاب اللہو اینکار کئی اللہ اللہ ان مگر دینن کئی یو تیمن اولو چی پرکی رنا فلاو ولو کری حل کافرون اگر کمدگنی کافران ترغیب کئی اتبانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا والذین اللہ ذاتے ارسل رسولوں چرانے گلے لے پر پیامر بالہدا پا قرآن ماننے ودین الحق کیا پا دین کامل ماننے لیزہرہو دین پارا چوالیب کی لئی حال دین لیزہرہو دین پارا چوالیب کی دیل رہو حال دین کلی پس دینو ٹولو باننی ولو کرے المشرکون اگر کبر گنی مشرکان مخیوی ولو کرے الکافرون اگر کبر گنی کافران وسوی ولو کرے المشرکون اگر کبر گنی مشرکان یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اے ایمان والو ان کثیر من الاحبار یقینا زیانتو ان کثیر یقینا زیانتو من الاعبار من بیانیا یعنی دا منیانو ناو والاعبانیو دا پیرانو ناو دیہود نسوارو قباحتو نا ذکر کئی آئی پلی تای ذکر کئی دیر پارا چی مومنان دا دینا زان بچ کی دا قباحتو نا دا پلی تای دا ناکار کوئی نا دا پزان کرانو ولی اکبکی چیزان نیلنی کی یا ایواللذین آمنو اے ایمان والو اے مومنانو ان کثیر من الاحبار یقیناً زیاد یعنی دا ملیانو ناو ورہبانیو دا پیرانو ناو لیا کلونا اموال الناس خاما خاکری با دی مالونا دا خلقو بالماتن پاونتی تنقی سراو ویسدونا عن سبیل اللہ او بندی با دی خلقا دلار دا اللہ ناو دین دا اللہ نا دا کتاب دا اللہ نا والذین وکسان یقیزون الزہابا چی خدان کئیس رزارا والفیزات وسبین زارا ولا ینفقونہا اور نفر کنیس روز پینو لالا فی سبیل اللہ پنا دا اللہ کے سرع وسبینو ولا ینفقونہا دا ها زمین تیره ندا پا اعتبار زمان زکیرا دی سرو او سپینو دوارو تراجی ده وَلَا يُنْفِقُونَهَا او نفر کئی دا سرو او سپین دوارا دا ها زمین پا اعتبار زمان زکیرا کرا وَلَا يُنْفِقُونَهَا او نفر کئی دی سرو او سپینو نرا فی سبیل اللہ ولا دا اللہ کے ولا ينفقونہا اور نفر کے ناصرس پن فی سبیل اللہ ولا دا اللہ کے دا اللہ دین نا خلق منی کئی دا یہود و نصارا و قواہتو نے بیانی چی دا ناکار فیدہ پزان کے مراولی دا اللہ دین نا خلق ممنی کوئی مالا و دولتا دا مگڑی دین باندی دنیا مگڑی اللہ وی سراج پین خزانہ کئی جمع کئی ہے پا دین باندی گٹی اور جمع کئی ہے وَالَّذِينَا وَاکَسَان يَقْنِزُونَ الزَّحَابَا الْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْزِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ شانی نزول سر آیات خاص کی گنا خواستن دے یہود و نصارا بیانی دیر پانا چی مومنان دازان کرانو لی دین ازان بس کی او کدین ازان نبس کی دا خوین بزان کرانو لی نو دا غصا اید پارم دا اللہ ایبانی موسا کی خطاب زکا مومنانو تا کی چی دا خوین بزان کی مراو لی یا ایواللذین آمنو اے مومنانو ان کثیرن یقین زیادا من الاحبار یعنی دمونی دا ملیانونا احبار دا حبر جمعنا یعنی دمونیانونا ورہبانی او دا پیرانونا ورہبانی او دا پیرانونا لیا کلونا اموال الناس خواق اقربات ایمالونا دا خلقو بل باطنی پغلتی طریقی سراؤ ویسدونا عن سبیل اللہ او بندی ما دی خلق و دلالنا اللہ لاؤ والذین آکسان یقنیزون الزہباؤ کی خدان کئیس رزراؤ والفیضت و سپین زراؤ ولا انفقونہا او نفر کے نیسرو سپین نراؤ فی سبیل اللہ پلا رضا اللہ کے پدین دا اللہ کے نا اللہ پلا کے نہ لگے شیطان پلا کے لگے فبشرہم بعذاب علیم فبشرہم فبشرہم کنیتا بعذاب علیم فعذاب عذاب نہ کرو او فبشرو سیغا دا عمل دا حکم دے فبشرو فزیرو کنیتا بیعظام علیم فعظام دردنا کرو زیر میں دربانی جہنم توزی مبارک شاہ زیر میں دربانی جہنم توزی علیہ زیر اکی دنیا چرا ناغا دنیا داری پا عام خلقوں کے زیادہ دا دنیا پس خلقوں دیر دی ما دولت چاہ سرائی سروس پین چاہ سرائی نواتا خلن دی پردیم دی ڈاکوانم دی آئیو شہر وی رئیت الناسا قد مالو الى من عنده مالو رئیت الناسا قد مالو الى من عنده مالو ما اولید الخلق چه میلان کیا چاہتا چه چاہتا را مالوی ومن لا عنده مالو فانه الناس قد مالو ومن لا عنده مالو چاہتا چه مالوی فانه الناس قد مالو ناغن خلق میلان کئی اغن خلق ازغلی رأیت الناس قد ذهبو الى من عنده ذهبو رأیت الناس قد ذهبو الى من عنده ذهبو ما اولید الخلق آتیا غیزیا چاہتا چی چاہتا راسر ذروی وَمَنْ لَا عِنْدَهُ ذَهَبُوا فَانُوا النَّاسُ قَدْ ذَهَبُوا او چاہتا چسرنیو ناغنہ خلق دی رَأَيْتُ النَّاسَ مُنْفَزَةٌ إِلَى مَنْ عِنْدَهُ فِيزَوَ وَمَنْ لَا عِنْدَهُ فِيزَةٌ فَانُوا النَّاسُ مُنْفَزَوَ چاہتا چس پین سری ناغنہ پس خلق دی او چاہتا چنی ناغنہ خلق دی سروس پینو پسے خلق ذلی اللہ وی والذین آکتان یکنزون الزہبا چی جمکی دیسرا والفیزوات اسپینا سراس پین جمکی والانفقونہا اور نفس کئی دینا فی سبیل اللہ فلانا اللہ کے فبشر بعذاب علیم وزیر آکا دیتا پاس آپ دردنا کاؤ زیر میں دربان جہنم توزی یوم حارب یوم آلیہا چی گرمول وسی پدی باننے پدی سروس پینو باننے یوم اذکر یوم یاد کہاو رزو یوم چی گرمول وسی آلیہا پدی اور باننے پینار جہنم بود جہنم کے نسروس پین باؤ اور کی گرم کی فتقوان بیحان دا بور کولشی دا بور کئی پنی سروس پینو باننے جباہو ہم تندو دنیتاو و جنوبو آرکنو دنیتاو و ظہورو موشاگانو دنیتاو او تبوئی نسیم حازا مکنن تم دا مالے چی تاسو خزان کڑیو تاسو جمع کڑیو لیان فوزکم دا بارا دزانو ساسو فزوکو پسو سا کئی ما سزا دا غصو کل تم تک نیزون چی تاسو جمع کولو خزان کولو مو انا ایتا تشدہو رے بیشاکا شمار دمیاشو چی شمار دمیاشو ان اللہ پنیدا اللہ اتنا عشر شہرن دولس میاشنے ان عزت شہور بشکاش مارد میاشتو ان اللہ پنیدا اللہ اتنا عشر شہرن دولس میاشنے بی کتاب اللہ فحکم اللہ کے یا پینم دا اللہ کے یا ما خلق السماواتی کلنے تی پیدا کرنے اسماننا والا دوزمکے دو لسمیہ شیری اسلامی میاسی آغا دا محرم نزرو کی محرم میار پسی سفر میار ربیع الاول سلورم ربیع الثانی پینزم جمادی الاول شپاگم جمادی الثانی وما رجب او اتم شعبان نهم رمضان یولتم شوال لتم شوال او یولتم ذی قعدہ او دولتم ذی الحجہ نا دولت میاشتی دی اثنا عشر شهرن فی کتاب اللہ دولت میاشتی دی پا حکم دا اللہ پا علم دا اللہ کی دانگی دا دولت میاشتی دیتا بیا سنمونہ وطا انگریزانو کی دی دا انگریزانو او نمونہ کی دی نارا عام چکم استعمال کرا دی جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر دا انگریزانو کی دی دا اسلامی میان کی دا سپوگمائی تیرو کی جنو باغی سر اشمار کی سپوگمائی سر سپوگمائی رو کی جنو میاش کلی دلیشی نو میاش شروع شی بجے کے درے میاش چی بکی دا دیر سو رو دی یو دانہ میاش چی بکی دیو کم دیر سو دی و دا بکی پتن نی شرا کمی اجه کله میاس کار چې د یو دیسو میاس په دغه کې نشته په اسلامي کې نیو دیسو ادم لري چې نو دې کې نیو دیسو مستا د دې کوم مستا او په کې دا دای سم څو د 29 مستا آریا یو شیر کې حدا د دې اسمار کړی دی چه ده تیسو با کم میاشی او ده اکتیسو با کم میاشی سکول کی وی ورو ده چه ده میاشی خی نو منتوا حساس بوی چه ده گوتی ده موتی بدا چه ده گوتی بدا چه ده ونده که موتی بجوٹ ری نو ده یو ده گوتی ده اوچل دیر یو ده افکتا نو چې دا اوچت دی باندې په دې اډوکی باندې دا کوم میاش راځي نو دا به 31 شي دا ښکته چې راځي دا به 30 شي بره چې راځي دا به 31 شي جنوري نه شروع شي جنوري دا 31 شو دا بیا فروری چې دا نو پکې یو دا 28 شي کله نو 29 راځي او مارچ کې بیا نه 31 شو دی اپریل بیا ښکته دی بیا 30 شو دی مای بیا اوچت دی بیا 31 شو دا او جون بیاخ کا تس بیار تیسو دے جولائی بیاو چت تنو دا بیار اکتیسو او جولائی اگست بیا دی بلدہ سن سورو چو اگست بیاو چت رال دا بیار اکتیسو ستمبر کا تس انو بیار تیسو دے او اکتوبر بیاو چت تو پرے نو دا بیار اکتیسو دے نومبر بیاخ کا تس بیار تیسو دے او دسمبر بیاو چت تس بیار اکتیسو دے چه کما برای دی اوڑکی بانی رازی نالو اکتیسی او چه کما آخ کتا رازی نالو تیسی او بیا یو شیر کی دا ویلی 30 دن ستمبر کے اپریل جون نومبر کے فروری کے ہیں 28 باقی سب کے ہیں 31 30 دن ستمبر کے اپریل جون نومبر کے فروری کے ہیں 28 باقی سب کے ہیں 31 نئے شیر کی بیاوی دی او یو بیا درین کے سماؤں نامی چیدی نا دا اندوان دی اندوان پری ملک بانی پاتی شیو نو آغین دی میاستو تا نمونے کی آرے پختنوں کے آو خاص کر زنانوں کی بیا رئی دی آئی پدا غی بانی سمار کی آو سروگی کی دا پونا جیوی کی پووی کنا پو پو بیاور پسی ماوی لکنے ماس کی ماغو دیئے وی ما پو ماغ پاگن چیتر بیساک جیت ہر ساون بادون بادرون چیوت ہوئی او اسو جو اسو ہوت ہوئی اسو جو او کتک او مگر دا دول اسمیاش تی بیا دا دا اندوانو نامی گی دول اسمیاش تی او دا اسلامی دا نمون چیزی دا چاہتا نور دی دا انگریزی دا چاہتا نور دی او دا اسلامی میاش تی اکمی نامی دی محرم و سفر و ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی قعدہ ذی الحجہ دا چلنو تپوسیو کا او دا انگریزی رسی جنوری فروری دا ٹول لو جی انگریزانو پاس کے محنت کرے رہے آئی پاس کے محنت کرے رہے او ہرا پل جبا طور طریقے ناغے دیر اشحاق پاہے دیر محنت کرے انگریزی تیرا نا انٹرنیشنل جبا را بین الاقوامی ہر ملک تجیزے نا انگریزی ہر یا ملک والا طور دی حالانکہ عربی پکارو انٹرنیشنل جبا یارا بھائی کی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وجب عربی وا قرآن پارا بھائی کی راگ لے لے جنت جب و عربی نبکار کو عربی و بین الاقوامی جمع جبا انگریزان کوشش کرے رہے محنت کرے رہے پدی ملک پانی اگئی 200 کال حکومت کرے رہے چالت انگریزی خبر دی آد رے معاشرے قابل سڑی دا قرآن عالم بھی سینہ کے دا قرآن علم پروتی دا حدیث و علم پروتی ہا فرس عالم بھی حالت و بوری منا او یو بیدین سڑی بھی پتنی اچولے انگریزی ورزی آد رے معاشرے قابل و تکڑا سڑے لے مسلمان آغا کل دین نا توجہ نا ورتے بل کتاب لا قرآن لا توجہ نور کئی بل دین تا طور طریقو تا توجہ نور کئی یہود و نصارا آئی کوشش کئی بل طریقے آپا مختلف ہو طریقو سرا آغر ایس کئی او خلق آغیل امادہ کئی مسلمان آغاو درے آغا دین نا خبرم درے نہ دا خپل دین پر چار کئی او نہ خلق لدین سی او لدین بنیاد چیرے آپ قرآن کریم دے نبی علیہ السلام تا اللہ ویلو چیرے اللہ کتاب یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اور اسا دا اللہ کتاب خلق تا اور نبی علیہ السلام فرمائی بلغو انی ولو آیا اور اسا وی زمانہ کر کئی ویا سنگا جی دا نبی علیہ السلام ڈیوٹی اللہ لگولی وا اقرا بسم ربک اللذی خلق قولو لا دا اللہ کتاب دا سے دا عمر ڈیوٹیم لگولی وا فقرہو ما تیسر من القرآن لولی آچی اصان من القرآن نا قرآن سر چاہ تعلق نیسا نسوک تعلق ساتی نولا توجہ ور کئی نیزا گئی نپی عمل کئی نی آوری زکا معاشرہ کول زلیل را ذکر دا اللہ وعدہ دا زما کتاب لچا شاکلا نا با زلیل ای دا وجن بطن بی سورہ توہا آیت 124 کے شپاستم شپارا ومن آرادان ذکری فہن لہمائی شدن ونکن ونانشر بویامن قیامت آماؤ قال رب ما سلطنی آماؤ قل کنت بصیر ومن آرزا نکلی و چاچم و قوال رزمان کی تامنا و ان لهم ایسا تنزوان کن فس یقینا نبی باتل راجون تنگا وَنَاشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَاو او جَمَ وَكُو پُوْتَ وَكُمْ نَدَلَاو وَرَدَا قِيَامَةُ رُنْدَاو قَالَ اُوَيْدَا رُنْدَاو رَبِّ وَرَبَا زَمَاو لِمَا شَرْتَنِي آمَاو وَلِبُوْتَ قُوْتَ مَالَرَ رُنْدَاو وَقَلْ قُلْتُ بَسِيرَاو او پتا کی سرا او مزلی دن کے اللہ دنیا کے ہو دماغا دی غڑی سر گئی اللہ وہ تو اس قانا کذالک آتت کا آیا تنا فنسیتا ہاؤ وکذالک اليومت انساؤ اللہ وہ تو امدارنگی را گریتا تا آیا تنا زماؤ نتائر کریو آگیل راؤ زکر انم گیرو پیگو تی تا قرآن پریسے ہو ان اللہ وہی میاشتی دولتی انہ انہ تشہوری یقین انشمار دمیاشتو اند اللہ ہے ون اند اللہ اسنا عشر شارن دولت میاشتی بھی کتاب اللہ ہے و کتاب دا اللہ کے پا حکم دا اللہ کے کتاب ومانا مکتوب ہو و حکم دا اللہ کے یوم خلق السماواتے کلنے تے پینا کرنے آسمانونا والا دوز مکے منہا ددین ارباتن حرم سلور میاشن عزت دی ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم و رجب نا سلور میاشن منہا ارباتن حرم ددین سلور میاشن عزت دی ذالک دین قیم دا دولس میاشن ذالک دین القیم دا دین مضبوط دے ذالک دین القیم دا دین مضبوط دے دا دولس میاشتی حساب پورا ذالک دین القیم یا دا دین دے مضبوط فلا تظلمو پس ظلم کوئی زیادے مکوئی فیہن پدی میاشتو کے انفسکم وقل ملکر باننے وقاتل المشرکین او وجن مشرکان کافا ٹولا یا کافا ہمیشہ میدان جنگ کیا سنا کما یقاتلونکم لکا سنگتی وجن ایتان سنرو کافا ہمیشہ یا دلوالم و پوشی ان اللہ یقینن اللہ مال متقین سرر متقیانو دے سرر پریزگارانو دے چی پریز کئی دا شرکنا پریز کئی دا کفرنا گردہ بار بار ہوئی مکی دو زلی ہوئی چی اللہ مینہ کئی دا متقیانو سرر سلو رب آیا کیو ان اللہ یحب المتقین یقینن اللہ مینہ کئی دا متقیانو ساراو وم آیات کی بیاوی ان اللہ یحب المتقین یقینن اللہ مینہ کئی دا متقیانو ساراو اعوذ بیاوی وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اجتی سی وَعَلَمُ وَفُوِسِ أَنَّ اللَّهَ یقیناً اللہ محل متقین سرد متقیانو دے سرد پرزگارانو دے او کافر مشرک تسوئی دوی میاد کی وان اللہ مخزل کافرین او یقیناً اللہ رسواتون کنے شرمون کنے کافرانو لناو او بیار بسیار کی وی دریم کیو ان اللہ بریم من المشرکین یقیناً اللہ بیزار لید مشرکانو ناو کافران رسوا کئی مشرکانو نا بیزار دے دا مومنان متقیانو دوست دے دا تتیمی بدلی کافران سراو کافران رسوا کئی مشرکان رسوا کئی او دا ہر یو آیاتو تتیمہ دا شکورا خوچی سوچ بگی کے قرآن کی جی سوچ کے نبی آفن کئی او بل طرف تا لگا توجہ کا تو قرآن دا عجیبہ ونی تر سے ہر یو صورت چی شروع کئی نداغی آخر کے کم تکے چرا دی نو آغا یو شان تی لکا سور توبہ چرا نو آیات کے ختمی نو دہار یو آیات اخیر کے نون را دی آتم اول نسرو کے اولا کے آتم من المشرکین وان اللہ موضل کافرین دہار یو آیات اخیر کے بعد نون را دی ان اللہ یحب المتقین او ذلك بأنهم قوم لا يعلمون إن الله يحب المتقين وأكثرهم فاسقون هل يو آيات آخر كي يوني بكدا سي بدل لا سي أو بدل سكي جيام وزن لنوني وأولئك هم المعتدون ونفصل الآيات لقوم يعلمون لعلهم ينتهون إن كنتم مؤمنين قوم مؤمنين عليم حكيم اقول لك حكيم را لخوا وزن لنون دي نو هر يو آياتو داس دار يو سورتو يو جدا جدا انداز بي هر يو سورت كي شروع كي او آيات ختمي نو داغي آخر كي آوتا كي يو شانتي قرآن كي جسو نسوس كي ومزامينو كي نقوان كي وعلموا أن الله مع المتقين أقويس يقنا الله مع المتقين سرد متقيان لي سرد فرزقاران لي يقنا الله سرد فرزقاران لي أو قول فليو السورة مريم قولي آخر كي بيابل انداز آخر كي بياب يو شانتي الفاظ روڑي سوره مریم سپارستم اجبار کرے ذکر رحمت ربکا عبده زکریا اذ نادا رب نداء خفیا رب شقیا من لدنک ولیا وجعله رب رضیا دہر یو آیات اخر آغیو چاندی من قبر سمیا وقد بلغت من الكبر عتيا ولم تك شيئا ثلاث ليال سويا سبح بكرة وعشيا وكان تقيا جبارا عصيا ويوم يبعث حيا من أئذ انتبلت من أهلها مكانا شرقيا فتمثل لها بشرا سويا إن كنت تقيا غلاما زكيا ولم أكو بغيا يا شانت ذا سيد آياتنا دانا قرآن قناة جبك سوچ کے هر يو شرط ذا سيد يو ترس کیوئی ذكر الله كتاب دے ہاں قرآن دے عجیب کتاب دے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَعْلَمُوا قُوشَيْ أَنَّ اللَّهَ يَقِنَنَ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ سَرَرَ مُتَّقِيَانُ لَيْهِ سَرَرَ پَرِزْگَارَانُ لَيْهِ إِنَّمَا النَّسِيءُ يَقِنَنَ رُسُقُ الْمِعَسُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ زیادتے پکار دا کفر کے جو ظلو بے ہیں گمراہ کولے سی پدے بارنے خدا کولے سی پدے بارنے اللہ زینا کسان کفرو چکا فرانی یو حلو نہو حلالی دے دے لراؤ رو گئی دے لرائی عامنی او کال کے ویحرمو نہو او حرام گری دے لراؤ آمن پبل کال کے لیواتی او دیرا پارا چی موافقت کئی دے عزت آسمار ما داغی حرم اللہ جرم کرے دے اللہ فیحلو پس حلال کری دے ما حرم اللہ انہو آجرم کری دے اللہ زین اللہم خیتہ کری سیدی دیتاو سوء اعمال بد عملنا ددئی واللہ اللہ پاکرے لا یدل قوم الکافرین توفیق نہ کہ قوم کافرانو داو وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ آ اللہ توفیق نور کے قوم دا کافرانو تا دوی میاد کیلو وَأَنَّ اللَّهَ مُغْضِ الْكَافِرِينَ آ یقیناً اللہ شرم ان کے لئے رسوا کو ان کے لئے کافرانو لناو اللہ رسوا کو ان کے لئے کافرانو لناو رسوا کئی اللہ کافران عادت ہوئی اللہ کافران تہدیت کہ واللہ لا دل قوم الکافرین او یقینا اللہ واللہ اللہ پاکنے لا دل قوم الکافرین توفیق نہ کہ قوم دا کافرانو تاو توفیق نہ کہ قوم دا کافرانو تاو یا ایو الذین آمنوا دیدے بانے آج تین تیبان دوے میں سخت مسوا اس دعایت اثر تیتنا درے میں سر شروع کئی پا دیکھے درے پہ تنخی دا منافقانو ذکر کئی سر دا منافق اعتقالی اور سر دا منافق عملی اس دعایت سوچ سرا غور سرا آو رہی کمی نخی کی در کیوی نو آب یادان سانو ٹوئی کیا آب یادان نلری کو اور جکم انیوی جتیل اللہ شکریہ دا ناغی دا منافقت ریاست دریس پیت ذکر کئی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو مالکم سریتان سلرو نا منافق ہو چی بخلبانی ایمان نوڑی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو چی بخلب ایمان نوڑی رے مالکم سریتان سلرو اذا قیل لکم قلت ویلیتی تاسو داو انفرو زغلی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے قلت تاسو داو ویلیتی اذا قیل لکم قلت ویلیتی تاسو داو انفرو زغلی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے اسا قلتم الالادو درانہ سے تاسو زمکیتا زمکیتا سڑے درونی سی سمطلب لیکن او معصوم نے ساگر دے تو تیر آدھا چیزو راپا سلاس نیرانی سی او دے زمکیتا زان ناکا گی سم لی پا زمکا ندی نیزی رسرا اصا قانتم الالان دو درانہ سے زمکیتا دا اول نخا اصا قنتم الالا سستی ناراستی شروع دین اوسوا اصا قنتم الالا دو درانا شہیتا سوزم کہتا دیم ارزیتم مل خیات دنیا ارزیتم آیا خوش ارزیوی ایتا سو مل خیات دنیا پجند دنیا من الاخرت الاخرتنا دنیا پا آخرت کو رکھے دنیا پا آخرت اچھتے دارے کو رکھتے رہا ارزویتم لیکن دنیا کو ضرورت ہو دنیا کار ضرورت ہو آدھے مقصد گردے مقصد مگر دوا ارزویتم آیا خوش حالی سیوی ایتان تو بیر حیات دنیا پجن دنیا کے من الاخرت الاخرت ناو فما وطاول حیات دنیا پس نرا سکا دا جن دنیا فی الاخرت پا بدل آخرت کے الا قلیل مگر لگا فما وطاول حیات دنیا پس نرا سکا دا جن دنیا فی الاخرت پا بدل آخرت کے الا قلیل مگر لگا دنیا کے بس عمر پیسے ہو گٹے اللہ یا آخرت ندا لگا دا دنیا گتا دا آخرت گتا لگا دا فما ماتا الحیات دنیا پس ندا سکا دا جن دنیا فی الاخرت پبدل آخرت کی الا قلیل مگر لگا تقویف یہ رو رکھیں الا تنفرو کنزئی تانسو یعظمکم وعذاب بدر کی تانسو تاؤ عذاباً علیماً عذاب دردناکاو يعذبكم سزا بدل کی تاسو ته عذاب الیما سزا دردناک او او که تاسو د دین کار نه کوي ويستبدل قوما غيركم او بدل کې بناول یو قوم بغیر د تاسو نه اوس کړه دا وې ما چې دا هر سما پخکرانو ټینګړي او وزر دین کار کوما او دا هیڅ څوک نه کوي الله او اسما تعالی ضرورت نشته هر یو سره کدا وایي چې وزر دین کار کوما او بل څوک نه کوي الله او اسما تعالی ضرورت نشته کته کار کې نه ځان لګي او کته دین کار نه کوي نو زمان دین هغه رانو لې نه چې کمول نه چې ختمول نه چې ځکه الله او حفاظت یې زبخل کو سورہ جنہما تو اننا نانو نزلنا ذکراؤ و اننا لہو نحافظون یقینا نمگر علی گلے قرآن او خواہ کامگر علی قرآن حفاظت کو اللہ وی حفاظت زکوماؤ او اس کے منگر دو چیر منگر دیر سورہ کو او دا قرآن دو سورہ کو اللہ وی نا کہ نظان لگے حفاظت زبخل کوماؤ وَيَسْتَبْدِلْ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ او بدل کے بلا ولیوں کو بغیر دستا سناو یو کار نہ کئی دا دین ناغا اللہ لری کی بلہ ولی اگئیو کپنے کی او دفتر کی سڑے نوکری نچیا کار کئی دا مالک او پاپا خوان دے کار کئی آیت مطمئن دی نوستیک ده تنخواه الور کئی او کنا اغا نوکر صحیح کار نکی ڈیوٹی نکی نا اغا لری کی بل راولی بل اولا گئی یو کار نکی نو بلکی دا سی اللہ وی کتاس ہو زما دا کتاب خدمت نکوی دا قرآن خدمت نکوی دا دین کار نکوی نو ویستاب دن قوما غیرکم بدل کے بنا ولی قوم بغیندر سا سناو اس یو دفتر کے او کپنے کے سرے کار کئی نو پا مالک بانے خدا آگا احسان نی چیر ازے احسان کمزان لنو کری کئی زان لپیسے گٹی دان گیا اللہ وی کتا سر دین کار کوئی نو زان لکوئی پا ماما سے احسان نی سا سورہ انکبوت پگم آیات کے ہوئی ومن جاہداؤ فا انما یو جاہدو لنا سے او چاچ مجاہداؤں کاؤں نو فائدے دا مجاہدے نا کوشی چون دا پارا دا فل زان نا اللہ وی زان لکار کے مجاہدہ کے دین دا کے قرآن دا کے نو فائدے دا مجاہدے نا پارا دا فل زان نا ومن جاہدہ فا انما جاہد لنا سے چاچ مجاہدہ کاؤ کوشی چون کو پا دین دا کھولو کے پا مل کھولو کے نو فائدے دا پارا دا فل زان نا سورہ نمل سلیخت میاد کی ہوئی چالیس ومن شکر فإنما يشکر لنفسه او چاچے چوکروں کنوئے فہلے نفسو کنو دفارا نفل زاننا ومن کفر چاچے ناشکریو کاؤ فإن ربی غنی کریم یقنا رب زمان بے پرواد عزت مندے یقنا رب زمان بے پرواد او عزت مندے او سورہ فاتر کی ہوئی ومن تزکاؤ آیت نمبر اٹھارا کے دو اسم اجبارا سورہ فاتر اتو اللہ سمیت ومن تزکاؤ فإنما یتزکا لنفسه او چاچے دان پاک کو دا گناہ ناو نفس یقنان فہدے دا پاکے دا پارا دا فلزان ناو ومن تزکاؤ فإنما یتزکا لنفسه چاچے زان پاکو نو فہدے نا پاکے نا پارا نا پن زان ناو نزل تو سورہ توبہ کی اللہ ہوئی اللہ تنفیرو کتاسو نزئی دین کار نا نزئی جہاد نا نزئی دین کار نا کوئی عزبا کم عذابا علیما سزا ورن کی تاسا سزا دردناکا عذاب دردناکا ویستاب دلاؤ بدل کبرا ولی قوما یو بالقوم غیرکم ویستاسو ناو ولا تزروه شيئا اذرن سے اور کو نے تاسو دین اللہ تا سے اذر براو کد دین کار نہ کوی نو ولا تزرو ہو سے آ زرن سے اور کول دین دل نہ تا سے ان زرمرا اسری محمد کیم دا سے ہوئی پگی سمج بارا سورہ محمد آخری آیت 38 آتا دیرتم واللہ الغنی وانتم الفقراء دایات میں اس کی وینتا تعلو یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکونو امثالکم وینتا تعلو کوڑی نہیں تانتو جہاد نہ کوئی دینکار نہ کوئی یستبدل قوم غیرکم بدل کے والا ولی قوم بغیر دستا سناو ثم لا يكون امثالكم بیا بنی ساسو پشانتے ساسو پشان سس بنی اور بیا دین کیار کئی نزل در سورہ توبہ کیم وئی الا تنفرو کن زیتان سو یو عظیم کم عذاب بنر کی تانسو تانسا ون علی من عذاب دردنا کاؤ ویستاب دلا بدل کی برا ولی قوم غیرکم یو قوم بغیر ساسو ناؤ ولا تزروہ شیعاؤ او زرن سے رسول تاسو دین دا اللہ تاؤ زر براؤ واللہ اولا فاکنا لا کل شہر قدیر فاری وسیز باندے قدرت والا دے اللہ تنسروہو قیم دا نکوی تاسو دے پیام براؤ اللہ تنسروہو کہ امداد نکوی تاسو دے پیام براؤ نبی علیہ السلام کو تشریف بولے رہے ہوتا وزاہو زمین سنت پیغمبر تراجے اللہ تنسروہو کہ امداد نہ کوئی تاثر سنت پیغمبر علیہ السلام فقد نصرہ اللہ پس بتا کی سر امداد کرے ہو دد اللہ اس آخر جہو کلا چھو تو اس آخر جہو نزینہ کلا چھو شلل اخل دل رہا کسانو کبرو جی کا فرانو او مکینا پہ حجرت بانی مجبور چھو اللہ و تحکم کو جی حجرتو کا او غارثور کے دریو دے تیرے کی ثانی اسنینی دویمو ددوہوناو ثانی دویمو اسنینی ددوہوناو از روما کلچ دوارا کلچ او دوارا نویر اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ از روما کلچ او دوارا فی الغار پہ غار سور کے اذ یقولون کلا شیئنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صرف غار کی دریو دیتی رکڑی غار سور کی اور دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام اغبا پیر اور الوطا اغبا اغبانے بے وقتی رولو اذ یقولون کلا شیئن لصاحب قل ملگریتا نبی علیہ السلام قل ملگریتا ہوئی اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تحزن مغمزن کے گاؤں ان اللہ مانا یقیناً اللہ منصرے دے ان اللہ مانا یقیناً اللہ منصرے دے اللہ سے بھی مر گئے تھی نبیارے سو کمے دے کرے تما دم روک دا درا پری خواہ بادشاہ دے مبارک شاک گدائے یا اللہ لطمہ کا بادشاہ بھائی بادشاہ اچھا لبری تمنی سہاجتے جنبل در کے اخوانوں پا خلقور کے ہم کنار دے رب زمان اللہ ویدر سرنی زیما ونانو اقرب الیہ من حبل الورین سورہ قاسم بھی سمجھ بار کی ہوئی ونانو اقرب الیہ من حبل الورین اور دے انسان تا دمرے درک ننی دیما ہو یوہ زنی دینی ما اجیب و دعوت ادائے سورہ بقرہ کی دیر شوی دی آت 185 کہ وَإِذَا سَعْلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبًا قَلَا جِتَ فُوزُ کی تَعْنَا بَنِّي گَانْزَمَا آت 186 یو سچ پگتی ہے دے مجبارت سورہ بقرہ وَإِذَا سَعْلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبًا کلا چی تپوزو کی تانا بنگان زمان پمارا زمان کی چی اللہ شرط دے کم دے کے دے نا اللہوی بہنی قریب یقینن سے نزدی ماں یوازی نزدی ماں اجیب دعوت ادائیں قالو ما سوال دبلون کی اذا دانے کلا چه سوالو کی ماتاؤں کلا چه فریادو کی ماتاؤں زگا سیروئی ساجتے تلبل در کے غارم پاکوال کور کے ہم کنار دے رب زمان او اللہ چیتانا نوارو چانا باقوارو نارا بھئی یو شیر دی اللہ یعظب انتنتا سوالو و بنی آدم یعظب ہین سالو اللہ را چی نوارو انو اللہ غسکی گی بندہ را چی غوارو انو بندہ غسکی گی اللہ را چی نوارو انو اللہ غسکی گی اللہ یعظب انتنتا سوالو و بنی آدم یعظب ہین سالو اللہ نا چھے نوارنو اللہ غسکی گی بندہ نا چھے غوارنو غسکی گی نو اللہ نا غوارائے اللہ اللہ چھے تانا نوارو نو دبلچانا غوارو اے اللہ چھے تاتا نجارو نو بلچاتا جارو اے اللہ چھے تانا نوارم نو دبلچانا غوارم اے اللہ چھے تاتا نجارم نو بلچاتا جارم نبی علیہ السلام تسلی ورکی او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے یقولنی صاحبی کلا چیئے اقبل ملگری تاؤں لا تحزن مغمجن کے گاؤں ان اللہ ماناؤں یقینن اللہ منسرے دے کافران را لے کے تغار کے آئے کہ کنتان را لجانے وا چولا کافران را لے کے دیکھ دئی سکننو تینو را جالا خوبا نوا انتر بکی آگئے واجولی فانزل اللہ اسرون اگل اللہ سکینت و اتمینان قلالہ پدبانی و اید و مضبوطی کدلر بی جنود پالا کربوٹی سر لم ترہا انلی دلتا سواغیلر انتر او انتر لالا او جولا گیرا لو جولا گی جولا بکی جارا جولا کا اگر جولال ادھر آکور آسان جوڑی گی بس در در ناسی ناسی کی اور جوڑ سی اورانی کی مزر بس اگر تا ناسی کی اوران سی پکی بانے اورانی کی جوڑی کی مزر اورانی کی مزر اولا قیدہ کم سے تی پاستان راشی پاستان اور تی پگران راشی پگران پیسی تی سرے پا تکلیف گھٹی ناغا بیا زر نہ لگے اور تی آسان راشی نا بیا آسان لگی انگریزان وی ایزی کم ایزی گو چی پا آسان لیو گا دلی ری سوتون پیسی چی آنگا الوزی سرے یا موقت کی راضی دوبائی که امریکا کی پلاز زیر صدار آل تی او دیو تا دلتا نان سی او الوزی یہ بس لگی یہ لکت تکلیف پیوانی ملو سے ہوتا کم سے چی پا آسان جوڑی گیا پا آسان اورانی گی پا گران راضی پا گران زی جولا جالا جوڑو رو کی مستانا روڑانو رو کی مستانا جولا را لو جالے وا جولا او کنتر را لا آغیف کی جالا جوڑا کا و ایدہو او سو گورا اللہ پانچ چیز چاہ امداد کئی پا جولا کی بانی ہے امداد جولا اس سے جولا جالا کنتر تو گورا پا آغیف بانی امدادو کو نبی علیہ السلام و ایدہو و مضبوطی کند لراؤں بی جنو دن پا لکر بوٹی سراؤں لم تروں ہاتھ نلی دل تا سوغی لراؤں و جعلو اگر دل کلمت اللہ جیناؤں کلم دا کسانو خبر دا کسانو عمل دا کسانو کلمی گنی مانی وی خبر دا کسانو دن دا کسانو کفرو جی کافرانو سفلا لاندی و کلمت اللہ ہی الولیاء و کلمت اللہ ہی و کلمت توحید اللہ ہی الولیاء دا دو چتا دا اللہ توحید دا سکنی سے ختم ہو لے اللہ سے حضور مقابلہ نہیں چکو لے دا اللہ دین سرا حضور مقابلہ کئی دیوال سرا ڈغری والی اکبر کا خلق آئی پکی شہیدان کی گی تکلیفوں نہ رسی گی امتحانات را دی دا اللہ دین نہ ختمی دا اللہ دین سوکنی سے ختم ہو لے مخ کے دی صورت کی تیس آیت بتیس دو دیر سم کے کافر اور مشرق یہود نصارا دین قد ما یریدون ایتو نور الله بیا فاهم ایران دلی دی غاری دی تیملکی رنا دا اللہ پخلو باننی پپکو باننی انی تیملکو لے ویاب اللہ اینکار کئی اللہ اللہ ایو تیمنو رو مگر دین اینکار نکی سی پورا کی رنا پلاو لوکر الکافرون اگر کبر گنی کافران کافران بانی که دین بد لگی خو ختمو لینی تھی تکہ اللہ حفاظت کئی اللہ وی وکلمت اللہ ہی الولیاء او کلمت توحید دا اللہ ہی الولیاء دا دوچتا واللہ عزیز حکیم او اللہ تیرے عالف دے حکمت والا دے چیسوک دا اللہ توحید نمانی نا اللہ تبا کولی نہیں چیسا اللہ وی کولی سم عزیز واللہ عزیز واللہ غالب دے زران دے خو حکیم حکمت والا نے دیکھ حکمت تیسی دنیا کی محلت ور کئی پریج بگناہ بانی ضرعیت کی ان بھروں کے بابان اس بیاو کے ترغیب ہو قتال تا سیدہ اللہ بلار کے زغلی ان بھروں کے بابان اسے قالا زغلی بلار دا اللہ کے زغلی دین دا اللہ تا کے بابان اسے قالا کسپ کے او قدرانے ندین کیا دا پار بانی ری اس اگر بانی دی یہ آیات کے ختمی اللہ علم فیرو اگر خیفا فون سے قالا ندی گالی مانی علم فیرو اکل ای خیفا فون سے قالا خیفا فون کسپ کیای و سے قالا نو قدرانی علم فیرو اکل ای خیفا فون زوان سرے کنی دے سپکی اے پمند از دلی او بڑا سریت لینی تھی ان پھر روز کریں کہ فافان کا زوان آنی وزی قال انا اوک بڑا گانی کس پا کیا اوک درنی کس زوان ایک بڑا ہے دن کا سمنہ آہا ان پھر روز کریں کہ فافان کس پا کیا غریب سریت پکی اگر پیسی نی سامان وصر نی او مالدار سریت پیاب درنی نو ان پھر روز کریں کہ فافان کا غریب آنی وزی قال انا قدرانے کمانداری دارنگی خفافا وزی قال بزدل سرے یریدون کے سرے آغازان سپک گنی او بہادر سرے آغازان سپک سرے جوی آر دیل ازان رسے سپکی سپک سے سرے اچھتو لے او درون سے تھے نا سرے نہیں سوچت ہو لے نو خفافاً کسپکی مادر سرے سپک پی آغا عرض تزان نسی او سقالاً بزدل سین آغا پزے پروتی اس ساقل تم علال اردن ایر بیرون سلے خفافاً کبہادران یای و سقالاً او کبزدل یا این بیرو خفافاً سری سرے تی وصلنوی ندے سپکوی او چه وصله و سره نو ده درونی این پیرو کل ای خفافا که بی وصله سپکی بی وصله و سقال الوطرانی سره لوصله که وصله یو کنیز غله سکار خبوکی کنا این پیرو خفافا و سقال خفافا سره سپکی کار که مشغول نوی ازگار وی نو ده سپکی او چه کار که مسئول اینو دے درنوی این بیرو خفافا زغل ای که مسئول یای این بیرو زغل ای خفافا که ازگار یای واسه قالن او کدرانه کنا ازگار یای که ازگار یای کنا ازگار یای سین آوازو چی دین نکار پر بیاس غل ای یا این بیرو خفافا سڑی کی وادنی کرے رسپکی سا غمینا او چه قالن او چه وعده کرده بینو درو نشتا جور بسیر چه دا گول از اینو یو اتو ایمال دار اولا بول ایمال دار اولا خضا اولا ایمال دار اولا هنو درو نی غریب با دماغ بوجی این بینو خفافا و چه قالن زغلی که بیواده او که وعده کرده تولی بانی ختم که داس لفظ رولو داس الفاظ دولولو یا دولی بانی پا کی ختمی کی چی بانی مانی پا دین کی نشتا این فیروز غلی خفافا و سقالا کسپکے قدرانے کزوانانے کبوداگانے ازغلائی کغلیبانے کمانداری ازغلائی کبادرانے کبودلانے ازغلائی کواسلائی اوکنوی ازغلائی کوزگارے کنوزگارے ازغلائی کوادکڑی اوکبے وادے ازغلائی او جاہدو میں اوالیکم او جہاد کو اپو مالون ساسو ساراؤں وان فوزے کم او پکرولو دزانون ساسو مال جان وقت درے والا اللہ وی ورکی زغلا وقت ورکا مال ورکا جان ورکا و جاہدو میں اوالیکم او جہاد کو اپو لبولو دمالون ساسو وان فوزے کم او پکرولو دزانون تاسو فی سبیل اللہ فلا دا اللہ کے ذالکم خیر لکم دانگے کے دل تاسو غرنی تاسو لراؤں ان کن تم تعلمون کجن تاسو پوہے گئی دلکہ دین نکاروے چلکہ دا آخرت مقصد پہ جانا پل دا جن مقصد پہ جانا آخرت پہ جانا آخرت تا تیارے ہو کا وہی اللہ نے توفیق رکھی کور دے فلانی دے کنو کری دا بیا دانے ہوئی چاہ اللہ توفیق راکی سار پاس آلے کا ناؤں سے ڈیوٹائی تھا مور پلار پاسے ہی خدے پاسے ہی پاس ناؤں سے چاہتا ہے دائے انہوں نے چاہ اللہ نے توفیق راکی پاسی اس طرح کی منگی اپمند از گلی ناغیر پاس دانے ہوئی چاہ اللہ نے توفیق راکی آو چکل دین خبر اسی کل چوٹی ہوئی بیا سار مانزل ہم نے پاسی بیا آو چکل چوٹی نہیں بیا پنی مجبوا نے پاسی دنیا پارا تمرا محنت کو منگا اور آخرت تفارا جمگا خبری کو جنازہ مجھے تشیر اللہ کم تکاثر حتی حضرتم المقابل سورہ تکاثر کی دیر سمجھ پارا کیوئی اللہ کم تکاثر غافل اکنی تاثر دیر والی دمان حتی حضرتم المقابل تندے پورے سیور سینے تاثر قبر نتاؤ کمال دلدر دیر اگڑھے نو انسان پاتی کی درنا کستا دنیا کے دیر روب داب عزت دیر راشی کو دیر لگ دے دیر لگ جا رہا ہمیشہ ہمیشہ جن پر تیارے ہو کا ہاں اللہ وہ یاغل تیارے خلق نہ کہ دنیا کے دیر ماہران یہ اسم شبارہ سور روم شپگم آیا کہ وَلَاكِنَّا شَرَنَّا سِي لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُنَا ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ دُنْيَا وهو عن الآخرة ومغافلون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن جاءت دينا نبويگي إذا الله صلى الله عليه وسلم جن پا مقصد نبويگي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بويگي پا ظاهري جن دا دنیا بارني وهو عن الآخرة ومغافلون عدد كار دا آخرتنا دا تهرين آخرتنا دیدی غافلا دیدی نا خبرا دا مخو روز کی سمرا خلق پا منڈو او چاہتا دا دین نپارا آخرت تپارا دا سی منڈو نوالا انسان لو انی آخرت دم تیارے ہوکا دا سی پا منڈو بس دی مقصد حال سو مقصد کو آخرت تا تیارے کلی یا لمونہ ظاہرا من الحیات دنیا پوئی گی پا ظاہری جن دنیا باننے وہوان الاخرت موافلون او دید کار داخرتنا تیاری داخرتنا دیدی نا خبران اللہ ویدی کلی خیر دی داخرت تا تیاری ہوکا ذالکم خیر لکم درنگی که دل غنانی تاسو نران ان کنتم تعلمون کجن تاسو پوہے گئی ان کنتم تعلمون کجن تاسو پوہے گئی حکم خلق کے پاس چنا خوشحال دی ارے خوشحالی کی نائی بانی خو بہت زیاد تو دین کا تو وہ تو وقت کم ملا رہی ہے آج کم فیر کو ارے خفقی کی نائی اللہ خود دین تو ازگار تھی دا خود دنیا کارو نے دی دا رکاوٹ دین نپارا کرزول نے دی پکار اللہ و آخرت تا تیارے ہو کئی ذالکم خیر لکم دانگے کے دل غرنی تا سنا رہو ان کنتم تعلمون کجن تاسو پوہے گئی درے منخا دا منافقتو لاؤ کا نارضن قریباً کچریوی سامان نیزی و سفراً قاسدن و سفر درمیانا لطبو کاؤ خامخا دیتا بداری کئیسا درجتا پسی ولیکن موضت علیم سقا تسلور منخا ولیکن بودتو لیکن سخشے دے لرسے دے سخشے دے علیم السقاہ فدیبانی سفر کل پدند اللہ کی پی زمان خواہ وسیالکون باللہ آزدان دے قسمون باقی نئی پا اللہ باننے منافق قسمون اڈیر خوی لہی ساتوانا کچر طاقت وی زمگا لخرجنا ماکم خواہ خواہ تلی باؤنگا تاسو سراؤ قسم بخدے کزما طاقت وی کن تابا کتلی انہوں ما با با دا چدا ملک پا مٹول حفت کرو لاؤ لہی ساتوانا کچر طاقت وی زمگا لخرجنا ماکم خواہ خواہ تی باؤنگا تاسو سراؤ وارمان دے نوزگیار نہیں منو کور میں خوش ہے کور کی می سوکی نا کزو اوزگار وی کن تابا کتلیو ناستو میں تسم کلیس پاگا مانا خا یو لیکو نان فوساوم حالا کئی پل زانونا اللہ وی زان سربت کئی چبانے کئی وزن کئی یو لیکو نان فوساوم حالا کئی پل زانونا ومانا خا واللہ یعلم انہم لکاذبون واللہ یعلم واللہ پوید انہم لکاذبون یکن اندینی خام خادرو جنا اللہ وی دا درو گوئی اوزگار ریز کاری نیستا ایز بانی نیستا واللہ یعلم انسان تا خوبا دروغ ہوئے کنا نا اللہ نا خو دروغ نیستے رہے واللہ یعلم واللہ پوئی گی انہم لکاذبون یکنن دین خواب خادرو جلنی تسلیور کے نبی علیہ السلام تا اف اللہ انکا اف قید اللہ لتانا دیتا جملہ دعائی ہوئی اف دیو کی اللہ تانا جملہ دوئی اللہ کہے ہو سرے چاہتا خط لکی نا بکی و تو لکی سلمک اللہ اللہ اتاف سلامتیا کی ناغبانی سازاب خونی السلام علیکم و تخط کیو لکی فتا دے اللہ دا اللہ سلامتیا وی دا اللہ رحمتی نے ناظر بتکریب خونی خودے کی دیتا جملہ دوئی ہوئی نا جملہ دوئی نا اف اللہ انکاؤ اف اکڑی دا اللہ رتانو لما دن تلوم ولی اجازت کلو تا دیتا ولی اجازت کیت دیتا نبی علیہ السلام نبی اجازت خوشتو چیزی دا ماں کور خوشی دے ماں حضور گیارنی میں اجازت رات راکا اللہ وی لما دن تلوم ولی اجازت کلو تا دیتا حتی تنی پریت بیان لکا لزیناو کہ ظاہر سے تاتا کسان کر سے تاتا کسان صدقو چری چری رشتہ درو جن میں فقی معلوم کرے وطالما سرگن سے کاذبین وطالما القاذبین اور سرگن سے درو جنا چری چنے درو جن دا بکی نتا معلوم سے اجازت پر ادا سے نکولو لا ایسا جنو کرن جینا اجازت نوانی تانہا کسان یو منونا باللہ ایمان نوڑی دی پا اللہ باننی والیوم الاخرہ پورند آخرت باننی ایو جاہدو چی مجاہدو کی جہادو کی دی بی اوالی پلگولو دمالونو دنی وان فوسیمو پکرولو دزانونو دنی واللہ علیم بالمتقین او اللہ پوئے پا متقیانو باننی اثر رضان صفتی نے کہا اللہ ازر پی جنما واللہ علیم بالمتقین اللہ پوئے پا متقیان باننی ویلے پا برزگاران باننی زر رضان صفت کو ما بل رضان صفت کی زر دیر نیک سرے ما زر دیر خسرے ما اللہ ازر پی جنما واللہ علیم بالمتقین اللہ پوئے پا متقیان باننی ویلے پا برزگاران باننی اتم انا کا ان ما یا ساجنو کلنینا یقینن زیادہ تخلیہ تانا په وخت امتحان کې الذین ها کزان لا یؤمنون باللہ ایمان وړي په الله باندې ولیم نا کنه پر تا کنه باندې ورتابت قلوب ما شکری زنا دای چې تمر نشما ورتابت قلوب ما شکری زنا دای تمر نېری فهم دا لسمنا کا فهم فی ریبی میں تنددون فهم پدے چری فی ریبی پشاکت دے کیا تنددون حیران اپریشان دی لالا شک کون کی دی پریشان دی ولو اراد الخروج او کنا نکره ویدئی لوطلو لعادو خواقا تیار کرے بودئی لہو در پارا جہاد پارا عدتن تیارے سامان دا جنگ ولیکن کرے اللہم بیاساہم یو لسم نخا دا منافقتو ولیکن کرے اللہم او لیکن بدگنی اللہم انبعاثم پورتا کے دندنی جہاد تا دو لسم نخا فسبتم پسکین اندئی لراؤ فسبتم پسکین اندئی لراؤ وقیل اوہی لسو دیتا او قدو مانو قائنی کینی سرد ناسو کور کے خود سر کینا لاؤ خرجو دیا لسم نخا لاؤ خرجو کچنے وطنے نئی بیکم پتاسو کئی ما زادوکم نبو زیاد کرنے دیتا سنراؤ اللہ خبالا مگر شر فسادا دیکھا چڑی نہیں بیاورا نیکتی سوال لسمنا خوالا اوزو خلالکم او خاو خاکی بری پمین ساسو کے چغلی چغلی وکی پین لسمنا خوالا یبو اونکم الفیدناتا لٹائی تاسو لرا فیدناتا شر فسادا یبو اونکم الفیدناتا اللذی تاسو کی شرف سادا شپاسو منک وفیکم سماؤنا لهم وفیکم آفتاسو کی سماؤنا جاسوسانی لهم تی کافران رفارا واللہ علیم بالظالمین اللہ پوئے پزالیمان ماندی لقنبتاو الفتنتا من قبلو لقنبتاو الفتنتا پتا کی سرا لٹولے ہو دئی فیتنا تا شرکاو منافقتو من قبلو پفان جہادنا اتلس منقا وقلبو لکل امورا اور لٹائی رئی تال پارا امورا کارونا پختانو اکار دتا بولی اکار دتاو گتو نا منافق پتا لکار گوی وقلبو لکل امورا اور لٹائی تال پارا کارونا یعنی انتظار کی پتا بانے دا حوادثوں دا تکلیفونو حتی تلی پوری جا الحق و چراغ حقا و زہر امر اللہ او کارت حکم دا اللہ نلس منخا و هم کارہون و هم دا منافقان دی یعنی دا منافقان کارہون بدگلون کی حکم دا اللہ للا و من اما بازر دینا مناسو کی اقول اذلی یقول وائن ایزلی جاندو کماتا ولا تفتنی سلم نخا ولا تفتنی اگر کے محوظ و مالرا علا خبردان فی الفیدنہ دے پگن کے سقطو قرزی دلی دلی اچولی شوی دلی و ان جہنم بشک جہنم لمحیط تم بالکافرین خم خیاتا کون کے نبو کافران بارنی ایل تو سے بکا خورسنگی تا تا حسنتن تا یو اسمان اقا ایل تو سے بکا حسنتن خورسنگی تا تا خوشحالی تسو اوم خفقی دی لرا و ایل تو سے بکا خورسنگی تا تا مصیبتن تکلیفا یقولو وائل قد آخذنا و تاکی سر آخی سے امگا امرنا کر زمگا یعنی امگا عمل کرو پخفل رائے بانے پخفل تدبیر بانے من قبلوں پخواہ دو اسمہ نخا ویتولو آدھئی اوڑی وہم فرحون آدھئی خوشحالا خوشحالوی قل قوائیاتِ پیامبر علیہ السلام آو لائیو سی بنا چیر بھونر سی امگا تاو اللہ ما کتب اللہ مگر ہاتھ مکرن کرے دی اللہ لنا منگ لرا ہوا دا اللہ مولانا مددگار زمنے واللہ یوپا نابانی فلیتوکل المؤمنون فزدان دیو سفاری مؤمنان قل اوہا تا حل طرف بسنے انتران کوئی تانسو بنا آپا مبانی اللہ اہد الحسنے مگر یاد دو فیدونا مؤمنان ویکمگا جب ہم کو بدوار کی فائدہ لگا کمړو شنو شیطان بچو که جوندی پاتې چې مجاهدین بچو قل او آیات پیغمبر صلوات و سلام هر طرف بسونه انتظار نه کوي تاسو بنا پومبن الا ایدل حسنین مگر یو د دوو فیندونا و نانو نن طرف سمونگ انتظار کو بکوم پتا سبانی ایو سیمکم اللہ کیو برسی گیتا ستا اللہ بی عذاب منو اندی پازاب دا طرف فلنا او بی ایدی نایا پنا سنو زمونگا فطرف بزو پس انتظار کوئی اینا بیدکم گما کم تاسو سرام و طرف بیدون دا انتظار کون کنیو قل او آیات انفقو خرکول تاسو توان پا خوخی سارا او کرانیا پا زور سارا خرکوی تاسو عمل پا ماند عباحت تو او آیات انفقو خرکول تاسو توان پا خوخی سارا او کرانیا پا زور سارا لئیو تقبل منکم هر گیر ما قبول نکلی سیرتا سنا سلیس منقا انکم کنتم قوما فاسقین انکم یکینا تاسو کنتم وی تاسو قوما فاسقین یا قوم ماتون کی دا حکم دا اللہ دا اللہ حکم ماتوی وما منع محسس منکو دیلا انتو قبل منم چی قبل منک لیسی دا دینا نفقاتم خیراتنا دلئی پینجیس منقا الا ان مگر بے شک دئی کفروا باللہ نے کفر کرے پالنا باننے ورسولی و برسولی اپا پی امان دا اللہ پویس منقا والآیاتون سوالاتا اور آتنا کہیں دے ایمان ستا ان سے ذکر کو دین کاری تقیاس کو اور آتنا کہیں دے دین کارتا الا وهم کسالا مگر ویدئی سستا ویس منقا ولا ينفقون نفل كيدين فلا دا اللہ کے الا وهم کارهون مگر دے بدگنی دا اللہ فلا کے جمال خلق کئی نارا دے بدگنی دا اویس ناکے دا بیان سے تول دریس پہ تناکے دا منافقت بیانی نور بیان سے اللہ بیا رست بیانو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درس پخفل ٹیم بانی انشاءاللہ سلو نہیں گو رئی یو خبر ہو رئی زمگا دا جماعت شاعت توحید و سنہ دا وحدت المدارس کمشی زمگا دا مدرسو